Книга «Числа», розділ 34. І промовив Господь до Мойсея: «Повели синам Ізраїля і повідай їм: як прийдете в Ханаан землю, то ось земля, що випаде вам у спадщину, край Ханаан у своїх границях. Південна сторона простягатиметься у вас від сін пустині вздовж границі Едому. Південна границя простягнеться вам від кінця Солоного моря на сході. Далі піде ваша південна границя до узгір'я Акраббім і перейде у Сін, та й потягнеться на південь від Кадеш-Барне. А звідти вийде до Хацар-Адару і перейде до Ацмону. Від Ацмону повернеться вона до Єгипетського потоку та й дійде до моря. А західньою границею буде вам Велике море, воно буде вам границею від заходу. А ось вам північна границя. Від Великого моря проведете її собі до гор-гори. Від гор-гори проведете її до просмику Хамат. І сягне вона до Цедаду. Далі простягнеться вона до Зіфрону і закінчиться у Хацар-Енані. Це буде для вас північна границя. Східню границю проведете собі від Хацар-Енану до Шефаму. Потім спуститься вона від Шефаму до Рівли, на схід від джерела. Далі знову вниз торкнеться вона об східній берег Кінерет моря. А звідти піде геть на низ уздовж Йордану та й вийде до Солоного моря. Такий буде ваш край з усіма його границями навколо. І повелів Мойсей синам Ізраїля: це земля, що за жеребом її дістанете як спадщину, як заповідав Господь дати її 9,5 колінам. Бо коліно синів Рувима і коліно синів Гада, за числом їхніх батьківських родин, а також і півколіно Манасії, вже дістали своє спадкоємство. Двоє колін з половиною дістали вже свою спадщину по той біч Йордану, проти Єрихону, на схід сонця. І промовив Господь до Мойсея: ось імена мужів, що ділитимуть вам землю у спадщину: священник Єлеазар та Ісус Навин. Візьмете по одному князеві з кожного коліна, щоб розділити землю у спадщину. А ось імення князів. З коліна Юди – Калев, син Ефунне. З коліна синів Симеона – Самуїл, син Амігуда. З коліна Веніямина – Елідад, син Кислона. З коліна синів Дана – князь Буккі, син Йоглі. З синів Йосифа, з коліна синів Манасії, князь Ханіел, син Ефода. З коліна синів Ефраїма, князь Кемуел, син Шифтана. З коліна синів Завулона, князь Еліцафан, син Парнаха. З коліна синів Іссахара, князь Палтієл, син Азана. З коліна синів Ашера – князь Ахігуд, син Шеломі. З коліна синів Нафталі – князь Педагел, син Амігуда. Це ті, що їм Господь заповідав розділити у спадщину між синами Ізраїля Ханаан землю.